الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس شرح ضوء المعالي بعد الأمالين شرح ضوء المعالي ملا علي قارني عقيدة كتاب دان صفات الذات والأفعال طورا قديمات مصونات الزوال ديان نازمية كالجاني ديك avvalda esa bundan avvalgi nazmda Allohning sifatlari zotining ayni ham o'zi emas va zotidan ajralib ketgan ham emas. Ahli sunna va jamoaning aqidasi mana shu edi. Demak, zoti ham emas Allohning sifatlari, zotidan ajralgan ham emas, doim birga. Navbatdagi matn esa nazm esa sifatu zoti val af'ali turran qadimatun masunatiz zawa masunatuz zawali. Zot sifatlari va fe'l sifatlari. Allohning sifatini ikkiga bo'lib o'tgan edik. Zot sifat va fe'l sifati deb. Turran barchasi qadimatun qadimdir. Ya'ni uning oxiri yo'qdir. Masunatuz zavali zavol bo'lishligidan saqlangandir. Zoil bo'lib o'tib ketmaydi. Bor bo'lib keyin yo'qolib ketmaydi. Allohning sifatlari doimiy turadi. Mana shunday zotga biz ibodat qilamiz. Shunday buyuk zotga ibodat qilamizki, u zot biz tasavvur qila olmaymiz zotning buyukligini. Ya'lam anna sifatiz zot ma yazamu min nafihi naqiduhu. Bilingki, zot sifatlari uni nafi qilishidan, inkor yo'qotishlikdan uni aksi, naqizi qarama-qarshisi lozim bo'lib qoladi. Agar zotni, zot sifatni yo'qotsak, uni qarama-qarshi. Misol, Alloh hay, tirik zotdir. Tirikni yo'qotsak, o'lik kelib chiqib qoladi. Qarshisi kelib chiqib qoladi, mumkin emas u. Va sifatul af'ali fe'l sifatlaricha ma la yazamu min nafihi naqiduhu. Uni nafi qilsak, shu sifatni yo'q qilsak, naqizi qarshisi kelib chiqmaydi. Alloh taolo tiriltiruvchi zotdir. Uni tiriltiruvchi zotni olib qo'ysak, o'ldiruvchi zotdir kelib chiqadi. Ya'ni Allohning sifatiga zarar yetmaydi. Alloh taolo doim tiriltirmaydi. Xohlaganda tiriltiradi, xohlaganda tiriltirmaydi. Demak, tirilik sifatichi xohlasa tirik turadi, xohlasa tirik turmaydi deyilmaydi. Shuning uchun zot sifat naqizi aks chiqib qoladi. Zot emas fe'l sifatlar esa aksi chiqmaydi. Mana shuni ajrata olaveramiz. Alloh taolo yaratadi. Xohlaganda yaratadi, xohlamaganda yaratmaydi. Demak, uni ojizligi kelib chiqmaydi. Wal farqu bayna az-zati was-sifati anna az-zat kullu ma yumkinu an yatasawwara bil istiqlal. Zot bilan sifat o'rtasidagi farq, zot degani mustaqillik bilan tasavvur qilinishi mumkin bo'ladigan narsadir. Zot degani alohida mustaqil narsa bo'la oladi. Bi ikhlosi sifati, sifatning ixlos bilan. Fainaha kullun kullu ma la yumkinu tasavvuruhu illa tabaan. Sifat degani uning tasavvuri mavsufga sifatlangan kishisiga, zotiga tobi bo'libgina tasavvur qilishligi mumkin bo'ladi. Alloh taolo misol biluvchi zot deilsa, biluvchini aynan o'zi tirik bo'lgan zotga qaytadi. Shu zot borki, unda tirik bo'lgan zot borki, unda alim sifati bor, qodir sifati bor va hokazo. Va tahqiq anna man qala tahqiq shuki kimki aytsa as-sifatu g'oru zot sifat degani zot emas degan biz yuqorida aytdik ba'zilari sifat degani zotni aynan o'zi dedik hukmolarni mutazillar sifat degani zotdan boshqasi degani dedi ahli sunna va jamoa sifatlari Allohni aynan o'zi ham emas lekin Allohdan ajralib ketgan boshqa ham emas deyildi. Shunda endi tahqiq shuki, buni ajratib o'tyapti. Nima uchun ular ham bu gaplarni gapirdi? Mu'tazilalar va hukmolar. Sifatlar u zotni aynan o'zi emas deyishligi nazara ila anna sifata qoimatun bi zoti. Qaradiki sifatlar u zoti bilan qo'yib tura olar ekan. Alim degan sifati o'ziga yarasha kuchi bor. O'ziga yarasha bir ma'noni bildirib, o'ziga yarasha qo'yib tura oladi. Shuning uchun sifatlar zotnidan boshqadir. O'zi uchun qoyim tura oladigan narsadir, bir mukammal narsadir degan fikrga borishdi. va taqaddumu zoti min daruriyati. Zotni muqaddam qilishiga zaruratlardandir dedi. Sifatni ham muqaddam qilsa bo'laveradi. Hammasi qoyimun bi zotihi, lekin biz zotni muqaddam qildimiz, qildik, chunki zot bu kuchliroq turadi degan mazmunga borishdi. Va man qala yana ba'zi bir kishilar anna sifa va man qala as-sifatu ayni zot. Hukm olardan gap edi bu. Sifatlar zotni aynan o'zi edi deganlar nimaga qarab bu gapni gapirdi deysa, nazar ila anna zoti g'urr mufakkatim an sifati. Zot sifatlardan ajralmas ekan, doimiy turar ekan. Allohdagi sifatlar. Shuning uchun zotni aynan o'zida deyshtdi. Mana shu fikrga borib. Va man qala indi la aynun va la g'urrun degan ahli sunna jamoani gapi. Ayni hammas sifatlar va boshqa ham emas deyshtdiganlar nazar ila annaha law kanat aynan la kanat zotan. Agar ayn bo'lganda u zotni aynan o'zi bo'lib qoladi. Sifatlar ham bir ayn bo'lib o'zicha qoyim bo'lib turganda xuddi mu'tazillar e'tiroz bildirib, qudomolar ko'payib ketib qolyapti, tavhid botil bo'lib qolyapti degandek, zot bo'lganda agar ayn bo'lganda ular ham o'zicha qoyim bo'lganda ular ham bittana zot bo'lib qolardi. Alim degan bitta zot kerib bo'lib qolardi u ham. Qodir degan zot bo'lib qolardi. Walakanat g'ayron lazimat tarkibi. Boshqa deysachi, biz aytdik, aynni o'zi ham, zotni aynan o'zi ham emas, lekin boshqa ham emas. Shunda boshqa deysachi, tarkib lozim bo'lib qoladi. Sifatni olib kelib Alloh taolaga qo'shib qo'ygan bo'ladi. Alloh taolodan sifat ajralmagan aslida. Alloh qadimda bormi? Shu sifatlari bo'lgan. Vahobinal muhalat bu bunda deyishgan maollardandir. Alloh taolo tarkib topadi bir narsalardan deyishligi mahol narsa, bo'lmagan narsa. Vallohu alam bi haqiqatil holat. Alloh taolo holning haqiqatini o'zi biluvchidir. Wal ajzu an darki idroki idrokun. Bir narsani idrok qilishlikdan ojiz qolishligi ham idrokdir. Bir ilmni bilmaslikni o'zi ham bir ilmdir. Imom Molik rahmatullohi bilmaslik ham yarim ilmdir deganlar kabi. Insonlar Allohga nisbatan Allohning zotiy sifatlarini bila olmaydi. Fe'li sifatlarni qanchalik o'ylasin, Alloh tasavvurdan yuqoridagi zot. Idrok qila olmasligini o'zi ojiz qolishligi insonning olim ekanligidan dalolat qiladi. Olim bo'lganligidan Allohni idrok qila olmayapti. Jahil bo'lsa har narsani o'ylab yuborardi. ثم صفات الذات الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام قديمة بالإجماع. كين ذاتي صفات تاري نمالر أولار ديسة حياة الله دين تريب بلشيك علم إشتشليك كورشليك قدرة إرادة خخلاشليك كلام قبرشليك بلارين برچاس إجماعا قديم در الله بلن برگي قديم در الله بار كي شو نسالر بار. وأما الفعلية فعلي صفاتلار چه وهي التكوين المعبر عنه بخلق الأشياء فعلي صفاتلار تكوين ديلادي تكوين يعني yaratishlik degani mana shuni ostiga kirib ketadi paydo qilishlik degani hammasi shuni ostiga kirib ketadi المعبر عنه buddan ta'bir qilinadiki takvindan بخلق الأشياء narsalarni yaratishlik bilan va rizq al-ahyا tiriklarni rizqlantirishlik bilan wal ibda paydo qilishlik va insho bu ham paydo qilishlik. Ibdo degani yo'q narsani oldindan paydo qilishlik, farqi shu. Va ihyo tiriltirishlik va isno o'ldirib foniy qilishlik. Va inbot ko'kartirishlik va inmo o'stirishlik. Va amsal zalika va bundan boshqa narsalar fe'l isbotlariga kiradi. ففي كونها قديمه نزاع uning qadim ekanligida Allohning fe'l sifatlarining qadim ekanligida nizo bor. Ya'ni Ash'ariy va Maturidiylar o'rtasida nizo bor. Fa mazhabu a'immatina al-Hanafiyya annaha qadimatun. Bizning Hanafi imomlarimizning mazhabi Allohning fe'l sifatlari ham qadimdir deydilar. Xoliqun qoblan yaxluq biz avvalda o'tganmiz. Yaratuvchidir, hali yaratishdan oldin ham. Alloh taolo o'z asalda bitta Allohni o'zi bo'lgan, mahluqlardan oldin bo'lgan Alloh. Shu mahluqlardan oldin bo'lganda ham Alloh taolo yaratishga qodir zot edi. Demek Allah bilen birge azali kadim bulgen sıfattır deyişti. Ve mezhebul eşarilati enneha hadisatun. Eşarilerin mezhebi ise Allah'ın fiil sıfatları hadisadır dedi. Peyda buluçudur dedi. Yani Allah Teala yarat etken vakti de şu nasıl peyda buladı. Ondan aldın peyda bulmaydı dedi. Bunların barchasini yaratish, hozir biz yuqorida aytgan rizq berish, paydo qilish, o'ldirish, tiriltirish, o'stirish, bularning barchasini Allohning qodir sifatiga, qodir sifatini taxtiga kirgizdi ular. Alloh taolo qodirdir dedi. O'ldirishga qodir dedi, rizq berishga qodir dedi. Demak, Alloh taoloning qodir sifatini ostiga kirib ketadi takvin sifati dedi. Alloh taolo qodir dedi, ilgaridan qodir dedi. Yaratayotgan vaqtida Alloh taolo yaratgan yaratishga taliq topgan vaqtida shu paytda hodis bo'ladi, paydo bo'ladi dedi. Va qila al-munaza'atu fil qadiyati lafziyatun la haqiqiyatun. Yana ba'zi qavllarda biz yuqorida aytgandik, Imom G'azzoliyni jamlaganligini. Janjal qaziyada hukmdagi janjal lafziydir, haqiqiy emasdir deb. Ya'ni biz qilich singari qilib aytgan edik avvalgi darsda. Qilich qinda turganda ham kesuvchidir quvvat bilan, bir narsani urgan vaqtda ham kesuvchidir, fe'liy kesuvchidir unda. Haqiqiy voqeani kesyapti. Alloh taolo oldin ham yaratishlikka xoliq edi, qodir edi. Yaratilgan vaqtda ham qodir edi, farqi yo'q uni. Va qawluhu turran matndagi sifati zoti va af'ali turrandagi turran bidomi to va tashdidir ro to'ni zammasi va ro'ni tashdidi bilan ay kaffatan hammasi degani va nasbuhu alal hali min ad-damiril mustaqinni fi qadimatin uni nasb bo'lishi esa holga binoan nasb bo'ldi qadimotindagi bekingan zamiridan hol bo'ldi yuqoridagi qadimatundan hol bo'lib tushdi va ma'no masunot zavoli degani ya'ni zoil bo'lishidan saqlangandir ay mahfuzatu min az-zavali ani zoti mawsuf biha. U bilan vasf qilingan zoti sifatlardan, zotlar zotdan yo'q bo'lib ketishidan saqlangandir. Allohning sifatlari zotidan ajralmaydi. Aw min az-zavali bi ma'nal fana'i wal adam. Yoki zavol degandan u foni yo'q bo'lib ketishlik yoki adam yo'qlikka ro'baro bo'lishlik ma'nosi bilandir. Ilma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Chunki nima narsa qadim bo'lar ekan uning yo'q bo'lib ketishligi maholdir. Qadimdan bormi? Demak, kelajakda ham turaveradi. Chunki qadimdan bordi. Uning paydo bo'ladi degan avvali yo'qdi uni. Shuning uchun xuddi shunday kelajak ham xuddi shunday turaveradi. Fal ma'na anna jami'a sifati samadiyatun azaliyatun abadiyatun. Ma'no shuki, Allohning barcha sifatlari samadidir. Doimiy birovga muhtoj bo'lmasdan hamma unga muhtoj bo'ladigandir. Azalidir, ya'ni avvalda ham azalda ham bo'lgan, abadiydir, kelajakda ham doim bo'ladi. Hech qanday farqi yo'q. Nusammillaha shay'an lakal ashya va zatan an jihati sitti xoli. Allohni shay deb ismlaymiz. Lakal ashya u boshqa shaylarga o'xshagan emas. Va zatan va zot deb ismlaymiz Allohni. An jihati sitti 6 ta tomondan Xoli, xolidir Alloh taolo. Shayda ismlashligimiz Alloh taolo qul ayy shay'in akbaru shahada qulillah deganda ayting Alloh taolo qaysi bir narsada shahodajatdan ayting qaysi bir narsa shahodajatdan kattaroqdir. Qulillah Allohdir. Alloh deb ayting. Demak, qul ayy shay'inda qaysi bir narsa Alloh deyapti. Alloh demak shayda ismlanyapti bu yerda. Olti tomondan xoli degani past, tepa, to'rtta tomon. Alloh taologa makon berilmaydi. Nusami siyati mutakallimin ma'lumin. Nusami degani mutakallim ma'lum siyasi bilan bo'lyapti. La g'oibin majhulin majhul g'oib bilamas, ya'ni yusamma degan yo'q. Yusamma demasdan nusami deyapti. Kama fi ba'di nusax ba'zi nusxalarda yusamma deb ham keltirilgan ekan, unday emas. Iz yarudduhu nasbu qawlihi wa zatan. Chunki uni zotan va zotan degan nasb kelishligi rad qiladi. Majhul bo'lib o'qishini. Yusamma deish uchun va zotan deishligi durust emas dedi. Buni tahqiq qiluvchi kishi ba'zi e'tirozlar bildirgan. Bo'laveradi zotan deyishligi ham, chunki maf'ul o'rinda chiqaradi, lekin rojih gap Ali Mulla Ali Qorini aytgan gap deganlar. Val ashya ma'rifatun. Ashya ma'rifa bilan keldi. La kal ashyada alif lam bilan keldi. Va yastaqimu al vaznu bi naqli harakati al hamza. Hamzani harakatini naql qilishi bilan ham vazn to'g'ri bo'ladi. La kal ashyada ashyada ashyai demani. Hamza yo'q. Va fi nusxati ka ashyai ba'zi nusxalarda ka ashyai deb ham keltirgan ekan. Unda ka ashyai deb alif lam kirmagan. Shuning evaziga hamza turgan. Munakkaratan nakra qilib kelgan ka ashya kal ashya deganda ma'rifa bo'lardi. Va fi ukhro boshqa nusxalarda la kashay deb ham keltirilgan ekan. Wa hiya laysat bi shay'in. U hech narsa emas, hech qanday qadr qiymatga ega emas. Ya'ni nusammillah shay'an la kal ashya kelgan, nusammillah shay'an la ka ashya ham kelgan. Nusammillah shay'an la ka shay'in ham kelgan. Lekin la ka shay'in degan iboralar ular e'tibordan soqit bo'lgan iboralar. Wal ma'na nahnu ma'shara ahli sunna nusammillah ta'ala shay'an. Va ma'no shuki biz ahli sunna jamoasi Allohni shay deb ismlaymiz. Illa annahu laysa ka sa'iril ashyo, lekin boshqa narsalar kabi emas. Boshqa shaylar kabi emas. Zotan va sifatan Allohni zoti jihatidan ham sifat jihatidan ham boshqa narsalarga o'xshash emas. Ala anna shay'a bi ma'nal mavjud. Shunga qaramasdan, shunga bino qilinganki, bir narsa u mavjud ma'nosi bilandir. Fa huwa aula bi itloqihi alayhi. Chunki u esa o'zini mutloq aytishligi bilan avloroqdir. Ya'ni anna shay'a bi ma'nal mavjud. Asl shay degani mavjud, bor, Alloh taolo bor degani. Lekin o'zi mana shu shay ma'nosini aytamiz mavjuddan ko'ra. Chunki Qur'onda shu bizga keltirilgani uchun. Lanahu subhanahu wajibul wujud. Chunki Alloh taolo borligi vojibdir uni. Va g'ayruhu mumkinun. Boshqalar esa mumkinun vujuddir. Bor bo'lishi mumkindir, ya'ni yo'qolib ketaveradi. Aw mumtani'u shuhud yoki shohid hozir va nozil bo'lib turishligi mamnudir boshqa insonlar. Alloh taolo doim bor. Alloh taolo boshqani yaratsa Alloh taolo shunda bo'ladi. Wa mimma yadullu ala jawaz itloqihi alayhi qalu subhana. Shay deb Alloh taologa shayni itloq mutloq aytishlik joizligiga dalillardan Allohning so'zi bor. An'om surasining 19-chi oyatida Isoil bilan Qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah. Ayting. Qaysi bir narsa guvohlik jihatdan kattaroqdir? Qaysi bir narsa, qaysi bir shay guvohlik bersa, kuchli guvohlik o'tadi? Qulillah ayting Allohdir. Alloh bir narsaga guvohlik berdimi? Mana shu shunday. Mana bu narsa haq, bu narsa nohaq deb Alloh taolo guvohlik berdimi? Eng katta guvohlik shu. Shunda shayni so'zni keltirdi. Amma iza qila ash-shay'u mastaru sha'a. Ammo ba'zi bir qiyinlarda, qavullarda aytilganki, shay degani u sha'ani mastari deb aytilgan gaplar ham bor. Degan gapga kelsak, fa'in urida bihi ma'nal fa'iliyati va huval muridiyya. Agar sha'adan mastarni shayni fa'ili ma'nosida iroda qilinsa, Allohni xohlovchilik degan narsasi kelib chiqadi. Misol qul ayyi shay'in akbaru shahadada shay'inda maqsad ayting qaysi bir narsa xohlovchidir deb murid ma'nosida ishlatamiz desak, fa'il ma'nosida bunda Alloh taolaning fa'ili murid ma'nosi kelib chiqaveradi. Fayajuzu itloqu alallohi subhanahu kama sabaqa. Bunda Alloh taologa mutloq aytishda ham joiz bo'ladi. Chunki Alloh taolo murid sifati bor. Va in urida bihi ma'nal maf'uliyati. Masdardan maf'ul ma'nosini ham olish mumkin. Fa'il ma'nosini ham olish mumkin. Shunday deb maf'ul ma'nosini iroda qilinsa-chi? Fala bunda Alloh taolo bajarilayotgan zot emas u. Alloh taolo xohlanadigan zot emas. Alloh taolo xohlovchi zotdir. Fala bunda shayga maf'uliyat ma'no berib bo'lmaydi. Kaqolay taala Alloh taoloning so'zi borki, hisoblar xoliqu kulli shayd Alloh taolo. An'om surasining 102-chi oyatida Alloh taolo har bir narsani yaratuvchidir dedi. Demak, Alloh taolo har bir narsani yaratuvchimi? Alloh mutlaq murid sifatiga ega ekan. Murod sifatiga emas. Yana Alloh taolo Baqara surasining 284-chi oyatida hisoblar Wallohu ala kulli shay'in qodir dedi. Alloh taolo har bir narsaga qodir zotdir. Demak, Alloh taolo xohlovchidir. Va fil masalati xilofu jahmiyya. Masalada jahmiyaga xilof bor. Ya'ni shay Alloh taologa shayni aytiladimi yo'qmi? Narsa degan ma'noni. Jahmiyda xulob keldi. Haysu qolu innahu subhanahu la yusafu bi annahu shay'un. Jahmiylar aytdiki, Alloh taolo shay deb ismlanmaydi dedi. Wala bi kulli ma yusharikuhu al-makhluqu fi itloqihi. Va makhluqlar unga mutloq aytilayotgan narsada shirik bo'layotgan har bir narsaga ham Alloh taolo sifatlanmaydi. Shay deb inson sifatlanadimi? Alloh taolo shay deb sifatlanmaydi. Inson jismmi? Alloh jism deb ismlanmaydi. Inson javharmi? Alloh javhar deb ismlanmaydi. Nima narsagiki insonga shirik bo'lar ekan, Alloh taolo u bilan ismlanmaydi dedi. Jahmiylar bular. Adashgan toifalar. Suma qolihu wasatan keyin zotan nusammillaha shay'an lakal ashayi va zotandagi nazmdagi zotan. Unusammih zotan laka sa'ir zavoti. Allohni zot deb ismlaymiz, lekin boshqa zotlar singari emas. Kama ashara ilayhi bi qawlihi. Bunga Allohning so'zi shunday deb ishora qilganki, anjahati sitti xoli. 6 tomondan Alloh taolo xolidir. Alloh taolo tepada ham deyilmaydi, pastda ham deyilmaydi. O'ng chap tomon, oldi orqa tomonda ham deyilmaydi. Favqiyat aytiladi, mutloq aytiladi. Alloh taolo har bir narsadan olidir degan ma'noda aytiladi, lekin mana bu joyda turibdi, mana bu oliy joyda turibdi deyilmaydi. Misol, arshni aynan ustida oli, tepasida turibdi degan maqom bilan qaytlanmaydi. Arshdan oliy deyiladi. Lekin mutloq oliy deyiladi. Arshni o'zini ustiga qaytlangan deyilmaydi. Lanna haqiqatahu ta'ala muxolifat li sa'iril haqoiqi va zawati. Chunki Allohning haqiqati u boshqa haqiqatlar va zotlardan zotlarga xilofdir Alloh taolo. Laysa kamisi shay shu bu dalil. Eng asosiy dalil laysa kamisi shay va huvas samiul basir. Alloh taolo biror narsaga o'xshashmas. Demak, bir narsaning tepasida tursa ham u bandalarga xos turishlik. Alloh taolo bir narsaning tepasida turmaydi. Narsaning tepasida emas, qaytlanmaydi Alloh taolo. Kama anna sifatihi muxolifat li sa'ir sifatihi. Xuddi Allohning sifatlari ham boshqa sifatlarga xilof bo'lgani kabi. Hamma insonlarning sifati Allohning sifatiga o'xshashmas. Alloh taolada ko'rish sifati bormi? Bandalar ko'rganda emas Allohniki. Uni Alloh biladi uni qanday ko'rishligini. Va dalilu ala javoz itloqi zot alayhi ba'da ijmoi zotni mutloq aytishning joiz ekanligiga dalil. Unga ijmo bo'lgandan keyin qoluhu sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, ya'ni biz shay'unni oyatdan oldik. Allohning shay deb ism deymiz. Zot deb ismlashgacha butun ummat ijmo bo'lgan. Shundan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ham so'zlari borki, la tatafakkaru fi zotilloh. Allohning zoti to'g'risida fikrlamanglar deganlar. Allohning zoti to'g'risida fikrlamanglar deganda, demak Allohning zot deb ismlansa bo'lar ekan. Bu hadis zaif hadis bo'lgan, lekin juda ko'p turuqlar bilan kelganda hasan hadisga ko'tarilgan. Buni hattoki ba'zi muhaddislar sahih deb ham olishgan. Ijmodan keyin mana shu hadis bor. Ya'ni bunga sahobani ham gap borki, ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي. يعني bu bir sahobiyni o'ldirilgan vaqtdagi aytilgan she'r ham shunda vazalika fi zotil ilohi, mana bu esa Allohning zoti to'g'risida deydi, zotil ilohini ishlatgan. Va yasha yubarik ala awsal shirin muvazzaid. Shunda sahobadan ham kelgan zot bo'lgani uchun bu hadisdan ham kelib Allohga zot deb ism deymiz. Sumalam annama warada shar'u bi itloqi ala Alloh subhanahu. Keyin bilingki shariat Alloh taologa nima narsani vorid qilib kelgan bo'lsa, inkana mushtarakan baynahu va bayna g'ayrihi, agar Alloh bilan banda o'rtasida mushtarak bo'lsa ham, vajiba inda itloqihi nafil muvosarati fihi. Allohga mutloq aytgan paytida Allohdan unga ham misl o'xshab qolishini nafi qilib aytishli vojib bo'ladi. Alloh taolo shay deb ismladimi o'zini? Allohni biz ham shay deymiz, lekin la kalashya deymiz-da, boshqa narsaga o'xshashmas deymiz. Demak Alloh taolo bilan banda o'rtasida mushoraka bo'lib qolgan vaqtida biz ishlatamiz mushorakani, lekin mumosala qilmasdan, teng qilmasdan ishlatamiz. Kashay'i va zot mana shay va zot, insonda ham zot bor, Allohda ham zot bor deymiz, lekin laysa kazavot deymiz. Bi xilof ma lam yaridish shar'u. Şariyat keltirmagan narsani xilof bilan. Şariyat aytmagan bo'lsa, biz aytmaymiz uni. Betloqiy mutlaq aytgan bo'lmasa shariat. Fala yuqolu jismun zakal ajsami. Mana aytmaymizki, Alloh taolo jismdir, boshqa jismlar kabi emas demaymiz. Buni ba'zi bir hashaviylar mana shu so'zga borishgan. Borliq narsa borki, ular hammasi jismda deyshgan. Alloh taolada Qur'on va hadisda jism kelmagan. Jism deb aytilmagan, lekin bu bilan jismni inkor ham qilmagan degan. Demak biz aytsak, Alloh taolo jismdir, boshqa jismlar singari emas desak bu xato bo'lmaydi degan. Xuddi shay'un la kal ashay degandik, jismun la kal ajsami deb ketaveramiz deyishgan. Mana bu narsa xato. Shariat nimani bizga keltirgan bo'lsa, shunda to'xtaymiz. Shariat keltirib to'xtab shuni ushlaymiz, shariat keltirmagan narsaga o'tib ketib qolmaymiz. Shariatda Alloh taolo jism boshqa jismlar kabi emas demadimi? Biz Alloh taologa jismni isbot qilmaymiz. Masalan, xilofan lil karomiyati fi tajvizihim zalika. Karomiyichilarga xilof bo'ldi bu. Ular shu narsaga ijozat berishdilar. Bo'laveradi dedilar. Jahmiylar mutlaq inkor qildi. Ba'zi bir toifalar Alloh taolo Qur'onda aytgan bo'lsa ham, mushoraka bormi inson bilan Allohning o'rtasida? Biz ishlatmaymiz dedi. Shayonda ishlatmaymiz dedi. Garchi Alloh aytsa ham. Karomiyichilar aytdiki, shayonni Alloh taolo isbot qildim, biz ham isbot qilib ketaveramiz dedi. Jism la kal ajsam boshqa javhar kal laysa kal la kal javohir deb ketaveramiz deb aytishdi. Ahli sunna va jamoa esa shariatda kelgan narsani oldi, kelmagan narsani chiqarib tashladi. Wal jihatu sittu fawqun wa tahtun wa yaminun wa yasarun wa amamun wa khalfun. Oltita tomon degani tepa, past, o'ng, chap, oldi va orqa tomonlar. Va qoluhu an jihati sitti Alloh taoloni oltita tomondan xolidir degani muta'alliqun bi xoli, xoliga muta'alliq bo'ldi. Alloh taolo xolidir deb. Wa huwa khabarun mubtada'un muqaddarun. U xabardir, taqdir qilingan mubtadosi bor. Val jumlatu sifatu zotan. Jumla esa zotga sifatdir. Ya'ni taqdir qilingan ya'ni huwa deymiz misol. Va fihi raddun ala al-mu'tazilati va al-qadariyati. Mana bunda esa mu'tazila va qadariyatlarga rad bor. Annalloha fi kulli makanin. Mu'tazila va qadariyatchilar Alloh taolo har bir makondadir deyishdi. Alloh taolo har bir makonda va huwa allazi fis samai ilahu va fil ardi ilahu. Alloh taolo osmonda ham iloh, yerda ham iloh va boshqa oyatlarni keltirdi. Alloh taolo har bir joyda dedi. Bunga raddiyat bo'ldi. Alloh taolo har bir joyda emas. Ya'ni Alloh taologa makon qaytlanmaydi. Ular makondan poklaymizni hamma joyda dedi. Bu unday emas u. Va al mushabbahati va karomiyati mushabbihalarga va karomiyachilarga ham raddiyat bo'ldi. Annahu alal arshi subhanahu va taolo. Alloh taolo arshni ustida makonda dedi. Alloh taolo arshni ham yaratgan va arshdan boshqa narsa ham yaratgan-ku. Nimaga aynan arshni ustida bo'ladi? Boshqa narsalar ustida bo'lmaydimi? Misol arshni ichidagi maxluqlar bo'lsa mayli, endi u arsh baribir hammasini qamrab turibdi deyish mumkin. Lekin arshdan xoli boshqa o'zga narsalar ham yaratganmi Alloh? Allohning ilmidan bu misol yaratgan bo'lsa, nimaga aynan arshning ustiga chiqadi-yu, boshqa joyda bo'lmaydi? Mana bu de makondan ahli sunna jamoa qaytardi. To'g'ri, arshdan oli deyiladi. Mutlaq oli deyiladi. Arshdan ham boshqa narsadan ham oli deyiladi Alloh taolo. Makon qaytlash e'tibori bilan emas. Wa robbul arshil azim, Alloh taolo buyuk arshning robbisi, ay xoliquhu va hamiluhu. Arshni yaratuvchi va arshni ko'tarib turuvchi zot. Alloh taolo ko'tarib ushlab turadi uni. O'z qudrati bilan. Va arshni yaratib turadi Alloh taolo. Qanday qilib endi arshni yaratadi-da ustidan joy oladi? Fainahu qayyumul uluviyati va sufliyat. Alloh taolo oliylikni ham va pastlikni ham o'zi ushlab turibdi-yu. Qoyim qilib turuvchi zotga Alloh. Balandlikni ham Alloh taolo o'zi qoyim qilsa-yu, pastlikni ham o'zi qoyim qilsa-yu, o'zi balandlikdan borib joy oladimi, makon oladimi? Mana bu narsa ahli sunna va jamoada xato e'tiqodlardan bo'ldi. Biz mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi darsimizni. Valaysal ismu g'ayron lil musamma Lada ahlil basirati khayri ali degan nazmdan inshaalloh davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain.